digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. A londoni reptéren olyan jól sikerültek az utasokat köszöntő hologramok, hogy volt egy utas, aki át akarta adni az útlevelét a hologramnak, tehát a digitális kivetülésnek. Ennyire élethű lehetett az a megnyilvánulása. Star Trek. Szerintem csak vámmentes vodka. Nem emlékszem arra, hogy amikor 35-ös reggeli csúcsot csináltunk, ott is kaptunk néhány telefont, pedig az csak hang volt, hogy milyen jó, hogy már 35-ben is létezett reggeli csúcs, pedig ők még nem is emlékeznek rá gyerekkorunkból. De ami ennél még klasszabb, az a két hologramnak a neve. Úgy hívják őket legalábbis Londonban, hogy Holly és Graham. Tehát a hologram, mint erre a Holly és Graham. Különösen Holly tetszik nagyon. Hogy elképzelni, amikor egy ilyen hologramban mondjuk átrepül egy légy, vagy valami kisebb röpködő valami. Szóval akkor mi történik? Az semmi, de viszont aki ezt látja, az ott helyben elájul, így Jézus Mária azon az ember, az egy szellem, vagy valami. Tehát tipikusan gondolod, de egy idősebb utazó simán előfordulhat ilyesmi, hogy összekeveri, nem ismeri meg valami, és hát emlékezzünk, hogy volt ilyen eset, hogy valaki szellemet látott az autópályán éjszaka, és padlófék, és utána 200 autó ment össze, csak azon a szent helyen emiatt, hogy a néni szellemet látott átcsolni az úton. Egy kérdés még, hogy mit csinálnak ezek? Tehát ez egy dolog, hogy ott vannak, de mit csinálnak? Biztonsági tájékoztatást adnak az utasoknak, tehát amit egyébként élő reptéri alkalmazottak mutattak be eddig, azt most már a hologram adja elő. Azt mondja a hírben legalábbis, azt írják, hogy ez nem jelenti majd az eddigi alkalmazottak munkaviszonyának megszüntetését. Tehát nem rúgnak ki senkit emiatt. De minden esetre ez egy jópofa alkalmazás. Ez a fajta üzenetek, hogy kérjük szorítsa a zuhanás közben a lábok közé a fejét, hogy ne guruljon el, és könnyebb legyen a mentő csapatoknak a helyzete. De még repülőtéren van, nem? A repülőtéren. Repülőtéren milyen biztonsági információ? Engem az érdekelne, hogy a legutoljára, amikor hologramot láttam, az nagyjából a Párizs udvarban történt, és utána ott vettem is ilyen kis matricákat, amilyen hologramos matricák voltak. Most ehhez képest ez hogy néz ki? Teljesen élő embernek tűnnek. Például a manchesteri reptéren John Walsh és Julie Cape-nek hívják ezt a két virtuális dolgozót, akik a biztonsági zónába belépő embereket tájékoztatják az utazási szabályokról. Igen, de most de az ember azt gondolná egy hologramról, hogy ugye egy embernek van egy sűrűséget, tehát rád nézek, és akkor tudom, hogy te Szilágyi Árpád úgy ott vagy. És nincs és körülöttem a dicsfény. Igen, és egy hologram az nekem a légiesnek tűnik. Tehát olyan fokú tömörséget sikerült elérni a látványban, az ember tényleg azt hiszi, hogy teljesen húsvér valós valami? Gondolom, hogy ezt látni kell. A jövőben vagyunk. Hát azért egy ruha azért csak zizeg. Szerintem ezernyi más felhasználást is ki lehet majd még találni, nem csak a reptéren. Hallottunk pár évvel ezelőtt már valóban plázákban, nagy áruházakban is ilyen hologramokról, vagy hologramszerű kivetítésekről, akik tájékoztatást adtak. De képzelj, egy hologramszerű biztonsági őrt, amikor megtakarítjuk a tárgyalást, mert maga a rabló kap szívinfarktust a rémülettől, amikor egyszer csak átdől a hologramon mondjuk egy szekrény sorra, vagy valami, és az ember ott marad, mint a Terminátor. De tényleg hogy néz ki egy ilyen hologram? Bocsánat, én még nem tudok ezen túljutni. Tehát nekem utoljára tényleg ez a matrica marad meg, vagy azok a képek, amik ugye ott lógtak, és ilyen nagy pókot ábrázolt, ha jól emlékszem, meg cápát. Igen, itt általában az, hogy van egy komoly fogalmi probléma, mert a Star Trek óta az ember a hologramokat már úgy képzeli el, mint az igazit, és ezt képest sehol nincsen a technológia. Mostanság volt olyan, hogy most már vetítettek füstre, vetítettek vízfüggönyre, meg ilyenekre, tehát kell valami vetítési felület bele a térbe, amire rá lehet lézerrel vetíteni a hologramot, de hát nem tudom, tehát ezek minden olyan, amire azt mondanád, hogy jé, ez egy ember. Leállították az egyiptomi internet forgalmat. Mindenről Kovács Tücsi Mihály számol be a Big Brother rovatunkban. Mubarak megtalálta a nagy piros gombot. Rövidesen átadják a kiváló online gyermektartalom díjat. Vendégünk a gyermekmentő szolgálat munkatársa Borsi Zsuzsa. Aztán újra PC-tip a műsorban. Spányik Balázs a telepítős és a hordozható programokat hasonlítja össze. Melyik mire való? Telepíteni vagy kicsomagolni? Ez itt a nagy kérdés. Gróf Miklós újra jelentkezik fanyalgásával. Ezúttal az MP3-as zenehallgatásról elmélkedik. Majd jön az info szótár és benne két érintő képernyő technológia. Az érintőképernyő gyenge pontjai. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. bemutatom az asztaltársaságot, kezdjük itt mellettem ül Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Gróf Miklós, a fanyalgó mester. Jó kedvet közvetítünk, kedves hallgatóink! Spányik Balázs, PC-tip rovatunk vezetője, alias Chatman. Szép jó estét! És mellette Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, Poplecsek! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégeinket, Borsi Zsuzsát, aki ugye a gyermekmentő szolgálat munkatársa, valamint régi ismerősünk, barátunk Fekete Zsombor. Jó estét nektek is. Jó estét! Jó estét! És a hallgatóknak még elmondom a Netidők weboldalának címét, www.netidők.hu, illetve a blogunkat, netidők.poster.hu. Csak nem két hete tart Egyiptomban az a, hát úgy is mondhatnánk, hogy polgárháborús állapot, aminek hát egyre több halálos áldozata van. De számunkra itt a Netidők műsorban nagyon érdekes momentum volt, amikor január 27-én, ha jól emlékszem, lekapcsolták az internetet szerte Egyiptomban. Kovács Tücsi Mihály ugye különleges figyelemmel követi azokat a történéseket, amelyek összefüggenek azzal, hogy hogyan ellenőrzi az állam vagy más szervezet az állampolgárnak az információhoz való hozzájutását. Hogy mit gondolsz erről? Különbözik ez az eset azoktól, amiket már korábban láthattunk az ázsiai országokban vagy más diktatúrákban? Igen, ez egy különleges helyzet, mert pont egy-két adással korábban beszélt az egyik vendégünk arról, hogy a hadsereg nem tud mit kezdeni a kiberháború kifejezéssel. Mert ugye egész egyszerűen vannak a háborúnak alapvető szabályai, aminek a kiberháború nem felel meg. Nincsen ellenség, nincsenek határok, nincsen terület, amit el kell foglalni. Nem lehet az egészet úgy elrendezni, hogy kit támadjak, hol és miért. És még ezen gondolkoztunk, nem vettünk észre, hogy van itt egy olyan lehetőség, amire semmi nem mondott, hogy kiberpolgárháború van. Amikor egész egyszerűen az állam az ellene forduló nép ellen indít kiberháborút, és méghozzá, mivel hát önállam vannak a kódok és a bekapcsoló gombok, nála ez roppant egyszerűen zajlik. Nem kell neki kódokat törnie, csapásokat indítania, terheléses támadást indítania, hanem egész egyszerűen kötelezheti arra a állami szerződések értelmében az internet szolgáltató vállalatokat, hogy most pedig akkor lekapcsolódunk az internetről. Na de hogyha kiberháborúból indulunk ki, ahogyan te mondtad, akkor az internet kikapcsolása ennek a háborús helyszínnek is a kikapcsolását jelenti. Itt tulajdonképpen megszüntették a kommunikációt. Tehát, hogyha visszanézzük hajdani tanulmányainkba, akkor ugyebár az volt, hogy először el kellett foglalni a távirdákat, meg a telefonközpontokat, és csak aztán lőhetett a patyomként páncélos. Most is tulajdonképpen ugyanezt történt, csak annyi különbséggel, hogy a telefon és a távirda helyét, sőt most már a rádió helyét is átvette az internet, hogy az lett a legfontosabb lecserélni, mert egész egyszerűen a Twitteren keresztül például milliók követhetnek egyetlen embert úgy, hogy semmit nem kell csinálnia. Azáltal, hogy netet használok, minden lehetséges jogosítás voltaképpen rajtam kívül kerül. Erről már beszéltünk régebben. A számláim, a hozzáféréseim, minden. Valaki valahol úgy dönt, hogy akkor ezt most megszüntetjük, és off, kész. Na most innentől kezdve nagyon izgalmas lesz, amikor visszakapcsolódik az internet még Egyiptomban, hogy milyen lesz az utólagos hatás ennek a kikapcsolásnak. Mennyire lesz bizalom a rendszerekben, és mennyire tud az ország, vagy mennyire akarja kikerülni végül is az internetet, mondván, hogy egyszer, pontosan abban a helyzetben, már egy olyan kulcsponti pozícióban szüntették meg, ami után esetleg megpróbálják megoldani nélkül az életet. Igen, az egésznek a legérdekesebb az volt, hogy mennyire gyorsan meg lehetett csinálni. Tehát egyetlen hajnal alatt elérték azt, hogy az egyiptomi internetforgalomnak a 92-95%-át lekapcsolták, mert az összes nagy szolgáltató beszüntette a működését. Egyetlen szolgáltató maradt talpon, amelyik egy ilyen VIP szolgáltató volt, aki a minisztériumokat, a repteret, az állami intézményeket, meg egy-két nagyobb céget látott el internettel. Ő volt az egyetlen, ami bekapcsolva maradt, de végül is másnapra már azt is kikapcsolták. Tehát sikeresen teljesen elvágták az embereket mindenfajta modern formától. Azóta már részlegesen visszakapcsolták az internetet Egyiptomban, de nem nagyon tudunk még adatokat arról, hogy vajon milyen hatása volt ennek a lekapcsolásnak. Mert azt látjuk, hogy ennek ellenére azért nem szűntek meg a tiltakozások Kairóban. Az emberek ennek ellenére megpróbáltak internethez hozzáférni. Előkerültek a régi öreg betárcsázós számok. és mivel éppen Egyiptomban nem voltak betárcsázós számok, külföldi betárcsázós interneteket hívtak fel, hogy azon keresztül menjenek az internetre. Itt tulajdonképpen megszűnt az internetnek az a feladata, hogy szervező közekként működjön, hogy a tüntetők tudjanak szervezkedni, hogy hova menjenek, de ahhoz elég volt, hogy a világról híreket kapjanak, és a világot értesíteni tudják arról, hogy mi történt. Én nemrég voltam Egyiptomban, valamikor január elején, viszonylag hosszabb időre, és nem csak turista központokban jártunk, hanem olyan helyeken is, olyan vidéki falvakban, ahol a helyi lakosság lakik. Kevésbé érzékeltem az internetnek a jelenlétét és a fontosságát. Nem azt mondom, hogy ez nem fontos ott, fontos, de a hírek arról is szóltak, hogy a mobiltelefon hálózatokat is részlegesen legalábbis lekapcsolták. Én olyan helyi lakost, akinek ne lett volna mobiltelefonja, egész egyszerűen nem is láttam. Hihetetlenül népszerű, és ennek a hiánya okozhatott valószínűleg igen komoly zavarokat a felkelők, illetve hát a helyi lakosság számára. Igen, az egyik legfontosabb dolog volt, hogy kikapcsolták a mobiltelefonokat is, pont ugyanebből, hogy ne lehessen kommunikálni. És az másik az, hogy azt egy nappal később visszakapcsolták, de SMS-eket akkor se lehetett küldeni. Tehát kifejezetten csak az élő kommunikációra. És az emberi belegondol, hogy ahogy mennyire ismeri, hogy hát Egyiptom, Észak-Afrika, arab ország, elmaradott dolgok, stb. De az országban 80 millióan laknak, és most már 23 millió ember rendelkezik internet hozzáféréssel. Az egyik legbővülőbb piac náluk volt. És mondom, én legalábbis nem láttam olyan helyi embert, aki ne telefonált volna. Igen, egy ilyen érdekes kérdés lehet az, hogy miután ugye véget ér ez az egész kataklizma, számba veszi-e valaki azokat a károkat, amelyenet hiányát jelentette. Most nem a felkelési oldalon gondolom, mert ez egy rendkívüli politikai helyzet, hanem az ország működése szempontjából. Mert hogyha az derül ki, hogy voltak éppen meg vagyunk mi net nélkül is, akkor ez egy nagyon izgalmas kérdés lesz, illetve az még inkább, hogy hol sérült az egyiptomi élet, gazdasága, mindennapok hol sérülnek a net hiányától. Igen, hát pont ez a kérdés, hogy a úgymond üzleti kommunikáció mennyire helyeződött át már az internetre. Hogy hogyan ez Magyarországon megtörténne, hát mi nálunk gyakorlatilag összeomlan a gazdaság élet. Annyira rá át vagyunk helyeződre szerintem. Már annyira? Én hiszem, hogy itt nem lenne telefon és nem lenne internet, bőde. Tehát én például, aki úgy kezdtem el, úgy indítottunk el egy új újságot, hogy nem volt fizikai szerkesztőségünk, mert egy FTP szerverünk volt, ahol föltöltöttük az adatokat, mindenki otthonról dolgozott, mobiltelefonnal tartottuk a kapcsolatot, interneten küldtük az anyagokat, nem volt szükség fizikai együttlétre. Tehát már itt tartunk. Hogy az Egyiptomban mennyire van képítve, az más kérdés. De egyébként a másik, ami nagyon érdekes volt, hogy a világ más helyein próbáltak segíteni nekik. Tehát megjelentek azok az oldalak, akik elkezdték gyűjteni, hogy hol vannak azok a régi betárcsázós számok, amik még élnek. Megkeresték. De hát az oldalakat is el kell érni valahogy. Igen, de például megkeresték azokat a helyeket, ahol például ingyen lehet faxolni a netről, és ezeket faxon küldözgették el egymásnak. Újra előjöttek a rádióamatőrök, akik volt, amikor beszédnek, volt, amikor morzézéssel tartották a kapcsolatot. Tehát döbbenetes, hogy annak ellenére, hogy kikapcsolták a ez a felkelők megtalálták a módját annak, hogy kommunikáljanak a világgal és egymással. Tehát egész egyszerűen valószínűleg azért lett visszakapcsolva az internet meg a mobiltelefon, mert rájöttek, hogy nem csak őket kapcsolták ki, hanem a saját maguk közötti kommunikációt is kivégeztek, és rájöttek, hogy ebben jóval nagyobb kárt okoznak, mint hogyha hagyják működni az egész rendszert. Vannak olyan szülők, akik az internetet lekapcsolnák otthon, mert hogy olyan tartalmakat találhatunk a különböző weboldalakon, amelyek sértetik a gyerekek nyugalmát, szellemi fejlődését, sőt, még akár a szülőknek a nyugalmát is megsérthetik ezek a különböző tartalmak. Sokszor beszélgettünk már ebben a műsorban arról, hogy hogyan viszonyul a fiatalkorú gyerekekhez az egész internetes tartalomszolgáltatás világa. Sőt, beszélgettünk a Safer Internet Day-ről is, arról a kezdeményezésről, amely 2004-ben indult, és most idén február 8-án lesz ez a bizonyos nap, amely a biztonságos internetnapot jelenti. És ennek apropóján hirdettek egy pályázatot, mégpedig az a címe, hogy Magyar Kiváló Online Gyermektartalom Díj. A gyermekmentő szolgálat munkatársa Borsi Zsuzsa itt van a stúdióban velünk, illetve Fekete Zsombor is, és erről a díjról fogunk most beszélgetni. Milyen tartalomszolgáltatások indulhatnak egy ilyen címért, egy ilyen díjért? Indulhattak felnőttek és gyerekek, A felnőttek természetesen kereskedelmi állami civil szervezetek, illetve 18 év feletti magánszemélyek, illetve fiatalok, akik 12 vagy 17 év között vannak, akár iskolai csoportonként is indulhattak ők, és a verseny célkitűzése az volt, hogy 6, illetve 12 év közötti gyermekeket megcélzó tartalmakat, online tartalmakat állítsanak elő, illetve olyan tartalmakat díjaztunk, amelyek már jelenleg is az interneten megtalálhatóak. Hadd fordítsa meg egy kicsit a kérdést, kik nem indulhatnak egy ilyen díjért? Szóval, hogy mit jelent itt a biztonságos tartalomszolgáltatás a gyermekek számára? Ez elsősorban azt jelenti, hogy az életkoruknak megfelelő tartalom. Az mit jelent, hogy az életkoruknak megfelelő? Természetesen az, hogy nincsen benne olyan, ami erőszakra buzdít, vagy vásárlásra ösztönöz, vagy bármilyen negatív módon befolyásolja a gyerekeket. Hogy látjátok, Zsuzsa, nagyon sok ilyen weboldal van, amitől tarthatnak a szülők Magyarországon? Úgy látjuk, hogy igen. Zsombor egyébként már sokszor beszélt erről nekünk a műsorban, ráadásul gyakorló édesapa is vagy, tehát ilyen értelemben kihegyezett a figyelmed ezekre a weboldalakra. Muszáj egy picikét, tehát így helyre tennem magam, mert hogy úgy konferáltad fel a gyermekmentő szolgálattól, Borsi Zsuzsa, Fekete Zsombor. Én egyébként egy olyan cégnél dolgozom, aki egyébként nevezett erre a díjra. Tehát az, hogy én most itt ülök a Zsuzsa mellett, ez egy picit faramúci helyzet, mert ha mindig az, akkor ő már tudja, hogy kik nyerték meg ezt a díjat, én meg még nem, holott én nagyon kíváncsi lennék rá. De visszatérve a dologra, igazából nevezni bárki nevezhetett erre a díjra. Az egy nagyon fontos dolog, hogy amit egyébként a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, illetve a Magyar Tartalomipari Szövetség hát ilyen szempontokként megjelölt, hogy ezek tényleg a gyermektartalmaknál érvényesüljenek, tudnilik. A gyermekeknek nagyon könnyű befolyásolni. Én is azt látom, hogy van rengeteg olyan adó, ahol megjelenik szombat délelőtt nagyon színvonalas gyermekműsor, aztán utána a téviadó adott esetben, és a téviadókban ugye a különböző gyermekeknek szóló filmek között hát olyan reklámok vannak, hogy az ember utána nézhet a pénztárcájába, hogy hát hú, egyrésztről ugye milyen bele kell nyúlni, másrésztről meg adott esetben mondjuk a reklámok között is vannak olyanok, amelyek nem biztos, hogy annak a korosztálynak való, mint ami egyébként az a műsor, ami előtte vagy utána elhangzott. Ugyanez egyébként az interneten, azt gondolom, hogy talán kevésbé jelentősen, legalábbis Magyarországon nem annyira veszélyes, már csak azért sem, mert aránylag kevés olyan fórum van, amely dedikáltan a gyerekeknek kíván tartalmakat kínálni. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt a saját honlapunkat is mondhatnám, amit nem mondok, nem szeretném külön reklámozni, de akár más ilyen honlapok is vannak, ahol azért nagyon odafigyelünk arra. Tehát azt gondolom, hogy ez a gyerekekre való törődés, a tudatosság, az a magyar tartalomszolgáltatóknál jóval erősebb, mint mondjuk a televíziónál, vagy bocsánat, rádiót nem akarom bántani, mert csak az esetben nem is ismerem annyira, de a tévénél biztos, hogy mi tudatosabban figyelünk arra, hogy a gyerekeket azokat ne ösztönözzünk hiába való vásárlásra, nem mutassunk neki olyan tartalmakat, amelyek adott esetben nem nekik való. Tehát elindult valahogy egy ilyen kezdeményezés, és ebben nagyon sokat köszönhetünk igazából tényleg a Széfer Internet programnak, gyermekmentő szolgálatnak, a Matisznak, hogy ezekre a szempontokra fölhívják a figyelmet. Láttunk már pár évvel ezelőtt egy olyan kezdeményezést, amikor egy ilyen védett környezetet biztosítottak egy böngészőn keresztül. Tehát amikor odaült a számítógép elé a mondjuk 6 éves kisgyermek, akkor nem kattinthatott ide-oda, és kalandozhatott el mondjuk erotikus tájtok felé, vagy erőszakot bemutató weboldalak felé, hanem csak egy bizonyos kerítésen belül lapozgathatott. Ez a cél, hogy ezek a bizonyos pályázatok bekerüljenek egy kerítésen belülre, és azokat olvassák a gyerekek, vagy nézegessék, hallgassák? Nem, természetesen nem, hiszen a gyerekek szerintem ezeket a szűrőprogramokat, ha nem is ezek a nagyon kis gyerekek, de nagyobbak már simán ki tudják kerülni. Az a cél, hogy fölhívjuk arra a figyelmet, hogy vannak olyan weboldalak, amelyek a gyerekek épülésére szolgálnak, amelyek szórakoztatják őket, és akár tanulságosak is lehetnek. Tehát akkor ez a szülőknek szól? A szülőknek és a gyerekeknek is, igen. A szülők figyelmét tulajdonképpen arra szeretnénk felhívni ezzel, hogy fontos a szülői mediáció, tehát fontos az, hogy ne hagyják magára a gyerekeket a webben, mert lehet, hogy egy weboldal nagyon szuper és csillivili és biztonságos, és magán a weboldalon nincsenek olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek egy gyerek számára, de onnan elkalandozhat. Na jó, de a szülő nem tud mindig ott ülni a számítógép mellett, amikor a gyerek is internetezik. Akkor mit tud tenni? Így van, de fontos az, hogy a gyerekben tudatosítsa azt, hogy előfordulhatnak veszélyek, hogy a gyerek kell megértesse azt, hogy vannak olyan tartalmak, amelyek nem jók számára, vagy hogy megtanítsa a gyereknek azokat a szabályokat, amelyeket be kell tartania a saját biztonsága érdekében. Bódi Zoltán édesapa. Igen, én úgy gondolom, hogy egészen pici korban, kisgyermekkorban kell elkezdeni a gyereknek a nevelését az internet használatra is. Tehát pici korban megbeszéljük és kitaláljuk előre közösen a gyerekkel, hogy milyen oldalt fogunk megnézni. Igenis, minden alkalommal, itt most 5-6 éves gyerekekről beszélek, odaülök mellé, vagy az anyja, vagy mind a ketten, vagy mind a hárman, és megnézzük, és kitaláljuk előre is, hogy 20 percig fogunk ezzel foglalkozni, nem tovább. Ha pici gyerekkorban ezek a berögződések megvannak a gyerekben, akkor később már elérhetem azt, hogy nem kell feltétlenül mindig mellé ülnöm. Tapasztaltatok a gyermekmentő szolgálatnál valamilyen rossz dolgot? Gyerekeknél jött-e olyan visszajelzés gyerekektől, hogy láttak valamit a weboldalon, és az ijesztő volt a számukra, vagy tudom én, valamilyen rosszat álmodtak tőle például? Nem, ilyet én eddig nem hallottam, tehát ilyen visszajelzés hozzánk eddig nem érkezett. Van egy helpline szolgáltatásunk, amit a Kék Vonal üzemeltet. Ide legtöbbször olyan esetek érkeznek, hogy fölkerült a képem egy olyan weboldalra például, amit én nem szerettem volna. Gyakran előfordul, hogy fiatal lányok például föltesznek magukról olyan kihívó képeket, például közösségi szájtokra, ami aztán nem gondolják, hogy ez máshol is megjelenhet, vagy tovább küldik ismerőseiknek, és aztán elterjed a világhálón. Tehát amit egyszer az ember publikál, az utána ott van a neten. És ilyenkor lehet... van segítség? Nehéz már ilyenkor segíteni. A Matisz üzemelteti a hotline szolgáltatásunkat, és ők az illegális tartalmakat, vagy a káros tartalmakat el tudják távolítani, de természetesen ami egyszer fölkerül a netre, az bárki bármelyik számítógépre lementheti. Tehát az ott is marad, ami egyszer fölkerült a netre. Akkor ez egy bonyolult kérdés, mert ebben vannak jogi összetevők, meg vannak ilyen pszichológiai összetevők is, és a gyerekekkel is kell foglalkozni közvetlenül. Hogyan szervezitek egymás között ezeket a feladatokat? A Kék Vonalnál dolgoznak olyan szakemberek, olyan segítők, akik szakképzetek, tehát pszichológusok foglalkoznak a gyerekekkel. Ingyenes telefonvonalat és chat szolgáltatást üzemeltetnek, ahova a nap 24 órájában bármikor betelefonálhatnak a gyerekek, és a szülők is, tanárok is. Főleg megelőzésben, amikor már megtörtént a baj, hát akkor is tudnak lelki segítséget nyújtani természetesen, de akkor már nagyobb a probléma. Visszatérve a versenyre, ahogy én láttam, a Facebookon indítottatok egy oldalt, ahol már lehetett szavazni, úgymond lájkolni ezekre a gyermekeknek szolgáltató weboldalakra. Igen, így van. Milyen típusú oldalak indultak ezen a versenyen? Mese szolgáltató oldalak, vagy milyen oldalak ezek? Igen, vannak olyan weboldalak, amelyek gyűjtemények, tehát például mesegyűjtemények, vagy játékgyűjtemények. Vannak olyanok, amelyek tudatos fogyasztásra nevelnek, például tudatos energiafogyasztásra. Vannak olyanok, amelyek a környezetvédelemre tanítják a gyerekeket, és néhány televízió weboldala is lekerült a nevezettek közé. Az értékelésnél mik az erős szempontok? Tehát mitől lesz kiváló gyermektartalom egy weboldala? Elsősorban attól, hogy tanulságos, megfelel a kereskedelmi szempontoknak, megbízható, könnyen használható, illetve hogy tetszetős, vonzó a gyerekek számára. Zsombor, mit gondolsz ezekről a weboldalakról, mert te láttad a mezőnyt, hogy szerinted ezek megfelelnek már annak az elvárásnak, amit a versenykiírói megfogalmaztak? Én alapvetően azt gondolom, hogy ezek a weboldalak már úgy vannak tényleg összerakva, tehát úgy tervezték őket, hogy, hogy tényleg gyerekbarát honlapok, bárkit tényleg egy fiatal gyereket nyugodtan el lehet engedni. Én picikét arra szeretnék még visszatérni, hogy ugye a Safer Internet Day, mint kezdeményezés, az azért nagyon fontos, és azért nagyon jó az, hogy most van ez a bizonyos gyermektartalom díj, mert végre nem csak a veszélyekre hívjuk fel igazából a figyelmet. A Safer Internet megoldásokra. A saferinternet.hu oldalon például nagyon jól használható tanácsok vannak arra vonatkozóan, hogy ha az embert valamilyen atrocitás érje az interneten keresztül, akkor hogyan válaszoljon rá, kit hívjon, mit csináljon, kinek, hogyan válaszoljon, mentse el azokat, amikor esetleg őt bántják, stb. És ezek úgy általában a veszélyek. És ugyanennek a Safer Internet D-nek a kezdeményezése, vagy Safer Internet D-nek a kezdeményezése, ugye ez a bizonyos legjobb gyermektartalom díj, amelyik ugye a best practice próbálja, a legjobb gyakorlatokat próbálja meg kiemelni. És beszélgettünk itt korábban ugye Egyiptomról, és beszéltünk arról, hogy ugye lekapcsolták az internetet. Hadd emeljek ki egy másik nagyon jó tartalmat, ugye amit Amerikában ugye a World Videótól, és azt hiszem, hogy ezt talán a Gyu Dragon György kolléga, ő állandóan ezt, hát hogy sem csak szívén viseli ezt az ügyet, hogy tudnélik, nem csak olyan gyerektartalmakról beszélhetünk egyébként a nevezettek között sem, amelyek a nagyon kis gyerekeket célozzák, hanem vannak olyan tartalmak is, amelyek adott esetben a fiataloknak tudnak nagyon sokat nyújtani és nagyon sokat oktatni. A World Videótól az például arról szól, hogy egy olyan online játékban vehetnek részt az emberek, ahol egy kicsikét kipróbálhatják, hogy milyen lenne az életük olaj nélkül, benzin nélkül. És akkor nincsen autó, nem tudok közlekedni, mit tegyek ki ebben az esetben, és nagyon sok embert rá tudtak nevelni például arra, hogy egy környezetbarát megoldás sokat vagy éppenséggel magát a biciklizést válasszák ugye az autózás helyett. Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű online kezdeményezéseknek például egy ilyen legjobb gyermektartalom díjban abszolút van helye, és ezeket föl kell mutatni. És ebben a Safer Internet Day, ez szerintem ez egy kiváló kezdeményezés. És aztán utána, hogy növekednek a gyerekek és kamaszkorba érnek, azért egyre inkább kell valami fajta hát immunizáló programot is beindítani, tehát hogy egy idő után ők azért mégiscsak kikerülnek a teljes internetre. Ott aztán megtalálhatnak mindent, a bulvártól a pornón keresztül a drog ajánlatokig, tehát valami fajta összekötés is kell itt a biztonságos internet meg a teljes internet között. Én azt gondolom, hogy jelenleg most még ezek a programok elsősorban tényleg a vadhajtásokra koncentrálnak, tehát hogy ha valami konkrét atrocitás éri az embert. Tavaly elsősorban például a gyermekpornográfia, illetve a grooming volt egy nagyon erős fókuszpontja ennek a Safer Internet kezdeményezésnek. Erre próbáltak meg a lehető leghatékonyabb eszközöket kitalálni. Idén ugye a tematika az online szerepjátékokkal, illetve a közösségi hálókkal foglalkoznak. Tehát ez az, amiről valószínűleg időn... Rászokás volt a téma? Hogy? Rászokás a téma? Hogy függővé válnak ezektől a közösségi játékoktól? Én azt gondolom, hogy itt alapvetően azért nem rögtön egy pejoratív megközelítésről van. Szóval arról van szó, hogy van egy tény, hogy világszerte mondjuk a World of Warcraft-a 13 millióan játszanak, a hatalmas bevételeket termelnek ezek az online játékok, és ugye a közösségi hálóban is tudjuk, hogy a Facebookon, de most már gyakorlatilag nemrég készítettem egy interjút gimnazistákkal, nem volt köztük olyan, és arról számoltak be, hogy órán is adott esetben Facebookoznak, ami ugye egy komoly kihívást jelent a tanárok számára, tehát ezekbe az online virtuális terekbe tömegével özönlenek be a gyerekek. Ez nem feltétlenül rossz dolog. Ennek megvannak nagyon komoly előnyei is. De ezzel együtt meg kell tanulnunk élni, és ebben próbál valami fajta mankót nyújtani a Safer Internet, amihez azt gondolom, hogy idén nagyon sok olyan rendezvény és konferencia lesz, ahol ezekről hát a különféle kutatóknak a beszámolóit meghallgathatjuk, és ki tudunk alakítani valami fajta véleményt, vagy hogyha véleményt nem is, legalább egy diskurzus elindul erről a témáról. Visszatérve a Magyar Kiváló Online Gyermektartalom díjra, ugye ez az első alkalom, amikor meghirdetik ezt a versenyt, folytatódik-e, és a nyerteseket hol lehet majd megtekinteni egyben, végig kattintani ezeknek a címeit? Igen, reméljük, hogy folytatódik. Ezt egyébként az Európai Bizottság kezdeményezte, és jelenleg 14 biztonságosabb internetközpont vesz ebben részt Európában, és nagyon remélem, hogy jövőre ismét megrendezzük itt Magyarországon is ezt a versenyt, és európai szinten is. A nyertesek névsorát természetesen megtalálják majd a www.saferinternet.hu weboldalon, illetve a Matisz weboldalán is. A verseny győztesét tovább juttatjuk az európai versenybe, tehát ott az európai zsűri fogja majd értékelni a többi nevezet mellett. Köszönöm szépen. Újra jelentkezik műsorunkban a PC Tip rovat, mert itt ül velünk Spányik Balázs, aki most rácsodálkozott arra, hogy hát nem beszéltünk még ebben a műsorban arról, hogy vannak telepítős programok, és vannak hordozható szoftverek. Én inkább arra csodálkoztam rá, hogy egyre több olyan alkalmazást tudsz úgy letölteni az internetről, hogy nem egy download gomban, vagy letöltés gomban az adott oldalon, hanem fölkínálja neked, hogy töltsd le telepíthető változatban, vagy töltsd le összecsomagolt változatban, mondjuk zip becsomagolva. És rögtön fölmerül az emberben, hogyha lehet egy pendrive-on is hordozni az én programomat, akkor miért kell telepíteni? Így van, tehát hogy melyiket töltsem le, most mi a különbség a kettő között, úgyhogy gondoltam, hogy ezt így tekintsük át. Maga a telepítő program, tehát hogyha a telepítős változatot választom, az gyakorlatilag arra való, hogy megágyazzon ennek az alkalmazásnak az én operációs rendszeremet, tehát a Windowsban. Ez azt jelenti, hogy ugye megkérdezi, hogy hova szeretném föltelepíteni, de rögtön ajánl nekem egy olyan helyet, ahova általában az alkalmazásokat telepítjük, tehát az alkalmazás a helyére fog kerülni, elvégzi azokat a beállításokat a rendszerben, ami az alkalmazás futásához szükséges, könnyen elérhetővé teszi számomra az alkalmazás, hogy kirakja az ikonját az asztalra, berakja a start menübe, illetve berakja magát az eltávolító részt is a Windowsnak a megfelelő helyére, onnan később, hogyha még sincs szükségünk az alkalmazásra, onnan el tudjuk majd távolítani. Tehát ezeket gyakorlatilag mind elvégzi, kényelmessé és gyorsan elérhetővé teszi számunkra az alkalmazást, úgy tűnik, hogy megkérdőjelezhetetlenül a legjobb választás. Ám tudnunk kell, hogy minden ilyen dolog, amikor a telepítést választjuk, ez egyben hozzájárul a Windowsunk halálához is egy kicsit, kicsi lépésekkel. Gyakorlatilag ilyenkor történnek meg azok a bejegyzések a Windows lelkivilágában, amik később aztán nem törölhető ki teljes egészében. Ettől szemetelődik el így a Windowsnak igen, a központja, ez, ugye? Igen, mondhatjuk így, igen, ez a helyes kifejezés, tehát ekkor kezdődnek azok a kicsi apró szemetek, amik vagy előbb-utóbb a lassulásokhoz, meg a különböző ilyen furcsa jelenségekhez vezethetnek mondjuk ilyen több hónap után. De ezzel szemben az összecsomagolt, tehát a nem telepítős programok, azok úgy működnek, hogy letöltöd, van az egész egy ilyen zip fájban benne, gyakorlatilag minden része a programnak, és ezt neked kell kicsomagolni valahova, neked kell tudnod elindítani, neked kell tudnod elérhetővé tenni magad számára, tehát mondjuk egy parancsikont kitenni az asztalra, és egy csomó olyan dologgal is szembesülhetsz például, hogy az adott program nem ismeri föl a hozzátartozó fájlokat. A telepítő ezt az összekapcsolást, hogy például egy videó lejátszó le tudja játszani a videót, ezt megteszi neked a telepítés során, de hogyha egy kicsomagolt változatot kiraksz valahova, és onnan futtatsz, akkor az nem fogja tudni, hogy most az avit, az neked van egy videód valahol a számítógépen, arra rákatintasz, és nincs meg a kapcsolat a kettő között, nem fogja tudni a Windows, hogy azzal kell lejátszani. Akkor ez hátrány. Ez mindenképpen hátrány. Az előnye viszont mindenképpen az, hogy magában a rendszerben ez a program nem ágyazódik bele. Nem lesz függővé a rendszertől. Tehát például, hogyha egy olyan helyre telepített ki ezeket, vagy tömörített ki ezeket a programokat, ami nem a Windows partíció, tehát nem mondjuk a C partíció, hanem a D, akkor akár megteheted azt is, hogy később, amikor a Windows-t újra telepíted, ezeket a programokat mindenféle további nélkül tudod majd használni tovább. Nem lesz ilyen gondod vele, hiszen egyszerűen csak ki kell húznod megint a parancsikont az asztalra, és a program ott van, nem romlott el, ugyanúgy futtatható. Most állítsuk ezt szembe mondjuk az Office-szal, hogyha egy Office föltelepítesz egy nagyobb irodai programcsomagot a gépedre, az nyilvánvalóan csak telepítéssel tud működni, és hogyha kirántod alól a Windows-t, az soha többet nem fog működni, mert olyan komponensek, programkomponensek nem lesznek meg, amit a telepítő kirakott korábban a Windows alá. Meg lehet-e fogalmazni, hogy mely programokat vagy programfajtákat érdemes telepíteni, és melyeket lehet inkább ilyen hordozható változatban használni? A nagyobb, bonyolultabb alkalmazásokat mindenképpen csak és kizárólag telepíteni lehet. Bár ezekből is készül ilyen megkérdőjelezhető legalitású hordozható változat, lehet találni az interneten, de ezek eléggé ilyen házi parkács jellegű dolgok, nem biztos, hogy ez mindegyikben meg lehet bízni, de ezek tipikusan azok az alkalmazások, tehát tényleg nagy grafikus alkalmazások, irodai alkalmazások, amik ilyen több száz megabájt kategória, ezeket általában telepíteni kell, mert önmagukban nem futnak, hanem tényleg széttámolják magukat a rendszerben, nagyon sok helyre beírnak, és tényleg meg kell nekik ágyazni az, hogy fusson utána majd a Windowsban. Az olyan kisebb alkalmazások, ilyen segédprogram jellegűek, tehát például egy Total Commander, egy videólejátszó, a tömörítő program, bár mondjuk a tömörítő program az szeret inkább telepedni, mert ahhoz, hogy a különböző ilyen tömörített állományokat utána ő megtalálja, és el tudjon indulni, amikor egy ilyenre rákatintasz, ahhoz például tipikusan kell ez a kapcsolat a Windowsban. Videokonvertálás. Abszolút, videokonvertálás, vagy például a ilyen különböző jegyzettöm klónok. Én például a Notepad 2 című programot használom, ez tipikusan egy olyan dolog, hogy egyszer kipakoltam a DPR programok című mappába, amit én hoztam létre, és azóta onnan fut 5 éve. Csak cserélgetni kell, amikor új verzió jön kívülről, de abszolút nem kell telepíteni, és nem kell csinálni semmit. Beszélgettünk egyszer a nyílt forráskódú rovatunkban arról, hogy egy pendrive-on is el lehet helyezni egy komplett eszközkészletet, amivel jól el lehet lenni. Akkor most a te megközelítésedben nem is létezik ilyen? De abszolút, tehát ugyanezeket az alkalmazásokat, amiket le tudsz tölteni ilyen kicsomagolós változatban, megteheted azt, hogy egy pendrive-ra rakod ki. A pendrive-ról csinálsz egy gyorsindítást, egy parancsikont az asztalodra, onnan fog futni, csak ilyenkor az a feltétele, hogy ez a pendrive mindig nálad legyen, és mindig rá legyen dugva a gépre, amikor használni akar ezeket az alkalmazásokat. Főleg a fiatalabb hallgatóinak mondom, hogy már jóval az MP3 lejátszók előtt létezett az utcai zenehallgatás. Gondoljunk csak a sétáló magnókra a 80-as és a 90-es évekből, vagy a zsebrádióra a 70-es évekből, esetleg a táskarádióra a 60-as évekből. Már pár éve is felröppent a pletykaszerű hír, hogy a tömörített zene, vagyis az MP3 károsítja a hallást. Sokan csak legyintettünk, micsoda badarság, de most kiderült, mégis van ebben valami, mert az MP3 lejátszók használó tömegek kevésbé képesek már a hangok finom megkülönböztetésére. Whitefülű egykori hangtechnikus barátunk, az örökké fanyalgó Gróf Miklós következik. Tömörített süketek előre. Barátaim szerint kétségbeejtő és ódivatú pacák vagyok. Nem, hogy a különféle kütyük, iPodok, okostelefonok és egyebek nem tudnak megbabonázni, de képzeljétek el, zenét sem hallgatok úton, útfélen, nincs a fülemben a kis izé, nem rejtőzik MP3, 4-5-6, stb. Lejátszó a zsebemben, holott világos, a félszécsényi könyvtár zenei gyűjteményét hordozhatnám MP akárhányba tömörítve. Azonban direkt nem teszem. Szeretem átlátni a dolgokat, ha zene van, akkor zene szól, csupa nagybetűvel, odafigyelve, kizárólag az az egy, de az végig, lehetőleg jó rendszereken, CD-ről vagy a régi LP-ről teljes formátumban, még hogyha egy 30 éves Sony erősítő meg két AG Orio hangfal nem is tekinthető a hifi csúcsának. És igen, nálam még van csönd, hölgyeim és uraim, nem szól állónap egyfolytában valami, ami már fel sem tűnik, illetve a frászt kapnám, ha elhallgat. Nem, a grófi anakronisztikus kastélyban a szerző nagy esszel meg az előadó még megkapja azt, amit megérdemel. Ráadásul jogosan követelheti a figyelmet, elvégre Csajkovszki, Beethoven, Bernstein, Oscar Peterson vagy épp a Manhattan Transfer elég bonyolult és igencsak jó ahhoz, hogy halljam is azt, amit elkövettek. Nem egy szál belül nyifegések, tuc-tuc nyafogása zendül fel odahaza, ha kell, ha nem. Félreértés ne essék, nem vagyok hifi őrült, aki meghallja, ha két oda nem illő oxigénatom van a hangfalak kábeleiben. Abba a hibába sem szeretnék esni, hogy elítéljem azokat, akik tuc-tuccon nőttek fel, és ez mindennapi zenei táplálékuk. De tény, a tuc támasztotta hangi igény lényegesen könnyebben kielégíthetőnek, és mindemellett a zenei élmény esztétikuma szempontjából tömöríthetőbbnek tűnik. Hiszen maga a zene, a közlés folyamat bonyolultsága és dinamikai sokszínűsége sem ugyanolyan, mint mondjuk egy jó szimfónia esetében. És mint most kiderült, ugye, a tömörítés sajnos rombolja a fület, annak finom érzékenységét és leginkább igényességét. Érdeklődéssel olvastam ugyanis a hírt, amely szerint az egyik legjobb hangfalgyártó cég vezetője úgy látja, süketül, vagy legalábbis kevésbé differenciáltan hall az MP generáció fiatal csikócsapata, illetve szerinte lila gőzük sincs az igazi hangzás gyönyöréről a csontvázik tömörített nyafogások fél nap után feledhető instant kivonataira rángatózva. Nem csodálkozom azon, hogy a hangfalak finom hallást igénylő értékelésénél e generáció tagjai nem rúgtak labdába. Ugyanis nincsenek egyszerű helyzetben. Nem csak a tömörítés hangzásbéli eredménye, de az átlag hallgató átlag zenei tápláléka okán sem, már ha persze igazak tapasztalataim szerteágazó haveri köröm zenefogyasztási szokásairól. Hajmeresztő élmény amúgy normális barátaimmal, például a futárokkal zenéről beszélgetni. Tartósan több malomban örülünk. Mit látok a magam anti-user fülével? Emberünk ott áll 6574 darab MP minimalizált tuccal a kis fekete dobozban. Ide klattyint tucc, oda klattyint egy másik tucc, reggel 7.45 óta már további 33.000 tuccot töltött le ki tudja honnan, ezért már kora délután sem tudja, hogy ez a tucc egyáltalán megvolt-e már, vagy egy forradalmian új tucc, amelyet mindenképp meg kell mutatni a barátoknak. Persze kizárólag a következő 36 órában, mert különben már késő lesz. Ráadásul a fő sikerélmény napjainkban egyértelműen a megtöltés maga. Mondhatni, ez a tevékenység életünk egyik legfontosabb szelete, már a lemezjátszóig sem tudjuk magunkat elvonszolni, talán már fel sem ismerünk egy lemezjátszót, de a net legtávolabbi sarkából 15 milliárd terabájt fáradtságosan odébb taszajtásával is képesek vagyunk előbányászni az ott tenyésző zenei egyenfazon legújabb konvertált gyümölcseit. És mindezekhez ezeket a tuccokat, de akár Johann Sebastian Bach is lehetne ebben az állandó töménységben, majdnem teljesen mindegy. Nos, ezeket egyfajtában hallgatják ismerőseim. Mellettük zsibong egy 2 milliós nagyváros, de ők elszántan törtetnek előre MP akárhányas lejátszójukkal a fülökön. Át villamoson, metrón, keresztszedődésen, értekezeten, főnökön. Miért zavarna ez? Kérdezik többen felháborodva vagy érdeklődve. Gondoljunk bele, állónap ki kell bogarászni a zajból a fülükbe tuccogó tuccot, vagy épp Bachot, vagy bármit, ami szól. Mert hogy mindig folyik mellette valami. Ahogyha belövöm a számítógépet, ott sem állok meg 34 szimultán ablaknál alá. Ha jobban megnézem magunkat lassan, már ott tartunk, hogy szinte semmi nincs, ami kizárólag egymaga folyna, és teljes figyelmet tudnánk neki szentelni. És mint megtudtuk, ráadásul ezek között az antilehallgatási körülmények között szól mindez rosszul, tömörítve és hiányosan. Érdekes is lenne, ha jól tudna felzendülni. Mert akkor gyaníthatóan beütne a katasztrófa, ugyanis egyszer csak figyelnünk kellene rá. Olyan újdonságot jelentene ez, mint a hozraszállás. Egy dologra figyelek, egy ablakot hagyok nyitva, csak is azon dolgozom. Ha ez bekövetkezne, összve 2 perc alatt derül neki, milyen utánzattal is zaklattuk magunkat már évek óta, amióta belepréseltük a fél netet a tudsz lejátszó kézi készülékbe abban a reményben, hogy így lesz miénk a teljesség. És akkor, ha még nem egészen süket, ugye az ember hazamegy és felteszi akár ugyanazt a tuccot egy igazi, anakronisztikus CD játszóra. Vagy előkeresi az ős tuccot és LP-t húz elő. Vagy csak hagyja a fenébe a kis kütyit, és elkezd bogarászni a nagypapa, született 1985-ben, zenei gyűjteményében. Hihetetlenül izgalmas, amikor a nappaliban egyszer csak kiderül, 600-zal több zeneiség, érzet, szín, árnyalat, dimenzió létezik. MP-tömörített vélt galaxisunk pedig még már csak kicsin csillagképként hunyorog a hirtelen megtalált igazi hangzás, és remélhetőleg az ezzel együtt meglelt műfaji gazdagság vakító, fantasztikus teljességében. Faltól falig tuccként. Számomra 6 éve ismerősek az érintő kijelzők, de a tömegek számára egyre inkább ismerősek ezek, hiszen elterjedőben vannak az okostelefonok. Az Info Szótárban Bódi Zoltán most ezzel a kijelző típussal fog foglalkozni, már rögtön 2-vel, ami éppen az érintést, az érintő képernyők működését teszi lehetővé. És a nagyobb tömegek számára csak néhány éve ismerősek ezek az érintő képernyők, úgyhogy még mindig tudják meglepetések érni az embereket, például engem is, ugye nem vagyok én mérnök, egyszerű bölcsész vagyok, és amikor mobiltelefont kell mondjuk választani, akkor manapság már hát gyakorlatilag meg senki nem vesz nyomógombos telefont, mindenki érintőképernyőset vesz, mindenhol ezeket hirdetik, mindenhol ezekről jelennek meg a specifikációk, de szép szó. És benne van, hogy milyen érintőképernyő típusa van, és én igazából sosem értettem. Mint hogyha tudnod kellene, ugye? Mint ha tudnom kellene, és oda van írva egy kifejezés, vagy egy másik, amiről persze nem tudtam, hogy mit jelent, de hát nézek utána, világos. Az kell egyszerű... is, mert hogy a kétféle érintőképernyő között funkcionálisan is különbség van, tehát másképpen bizony. Működik az egyik és a másik. Bizony, a hétköznapi ember számára, tehát mondjuk az én számomra annyi a különbség, hogy az egyikhez kell egy érintőceruza, a másikhoz pedig nem kell érintőceruza, sőt nem is lehet érintőceruzát használni. Ez a kettő között a felszíni egyszerű különbség, de végre nevezzük. Az utóbbit lehet tapogatni. Az utóbbit tapogatni lehet ugye az ujjunkkal, az előbbit nem lehet az ujjunkkal tapogatni, hanem nagyon aranyos, hogy utána olvastam, érintőceruzával vagy, most jön az aranyos része, vagy műkörömmel kiválóan lehet működtetni, míg a másikat, azt műkörömmel nem lehet működtetni, csak a puha ujjunkkal. Nevezzük is meg ezt a két kijelző típust. Az első, amelyikhez érintőceruza kell, bocsánat, ilyet nem mond senki manapság, hogy érintett szeroza, stylus, hogy ezt így kell mondani. Stílus. Ez már egy kicsit póriasabb. Na mindegy, ezt hívják a rezisztív kijelzőnek. Rezisztív mi áll emögött a kifejezés mögött? Ugye hamar felismerjük a rezisztencia, a rezisztens szót, tehát valaminek ellenáll. Ugye rezisztencia az egy latin kifejezés, és passzív rezisztencia például, passzív ellenállás. Passzív ellenállás, vagy rezisztens baktérium törzs, akkor már nagyon nagy a baj, mert nem hat rá az antibiotikum, tehát ellenáll a gyógyszernek. Tehát a rezisztencia ellenállás, ellenálló képesség, ellenszegülés, ilyesmit jelent. Nyilvánvaló az elektrotechnikai összefüggés, itt ennél a képernyőtípusnál nyilván egy olyan képernyőtípusról van szó, ahol az ellenállás, illetve annak a megváltozása alapján tudja a képernyő kiszámolni valahogy azt a pontot, ahol hozzáért a stílus, az érintő ceruza, vagy a műköröm, és akkor azt a funkciót hajtja végre a készülék, ami azon a ponton aktiválva elérhető. Viszont, hogyha az ujjunkkal nyúlunk hozzá, akkor már nem egy pontot aktiválunk, nem egy pontnak változik meg az ellenállása, és innentől kezdve nem tud jól működni az az eszköz. A másik képernyőtípus pedig a kapacitív kijelző. Ugye vagyis ott egy kondenzátor a képernyő maga, mert ott van a kapacitás, mint mennyiség az elektrotechnikában, ugyebár. Uh-huh. Igen, kapacitív elektrostatikus kölcsönhatáson alapuló, ez van az idegen szavak szótárában, tehát itt valamilyen kondenzáció történik, igen, a kapacitás latin alakra vezethető, ugye vissza, képesség, befogadó képesség, tartalom. Itt igazából arról van szó, hogy valóban a töltése változik meg a képernyőnek azon a környéken, ahová hozzáértünk az ujjunkkal, és innentől kezdve ki tudja számolni, és valószínűsíteni tudja az eszköz, hogy a képernyő melyik pontját próbáltuk aktiválni. Ez utóbbi a modernebb típus, és a jóval drágább, az előbbi a kevésbé modern, de lényegesen olcsóbb változat. Ahogy én elnézem a mai világot, az utóbbi típus van egyértelműen elterjedőben, tehát a kapacitív kijelző. Pláne azért is, mert ez alkalmas arra, hogy több ujjas érintést alkalmazzunk rajta, míg a rezisztívnél csak egyetlen pontot érinthetünk. Így van, a több ujjas, a multitouch érintésre alkalmasak ugye a kapacitív kijelzők, és lényegesen kényelmesebb kezelni, ugye, kivéve, ha valakinek műkörme van, mert akkor az nehéz. Rendkívül fontos, hogy ne legyen száraz a kezünk a nagy izgalomban, hogy ja Istenem, hogy fogom ezt a képernyőt megérinteni, mert hogyha nem elég nedves, akkor nem jön létre az a töltéskülönbség, amely által a számítógép meg fogja tudni határozni, hogy voltak éppen hol is szeretném én megérinteni. Nyelvileg a két kifejezés azt hiszem, hogy a nagyon pontosan leíró informatikai kifejezések közé tartozik. A klasszikusan öröklődő technikai és műszaki kifejezések ezek, amelyek beáramlottak a tudomány különböző területeibe, és a köznyelvben is ezeknek a származékát jól ismerjük és használjuk. Ezek ilyen nemzetközi vándorszavak, ugye rezisztencia, rezisztens, ezeket jól ismerjük, és a kapacitívnak a tövét is, a kapacitást, azt egészen azért hétköznapi életben is gyakran használjuk. És ugyebár azért nem lesz ennek igazán magyarított változata, csak egy ilyen összefoglaló csoport, hogy érintőképernyő, mert valószínűleg ezt a különbséget azért tömegesen nem fogjuk használni, vagy nem fogjuk értelmezni, hogy a rezisztív és a kapacitív kijelző között mi a tényleges különbség. Viszont funkcionálisan igen, de ahogy elkezdtem, ugye nekem a hétköznapi egyszerű, nem technikai agyammal annyit kell mondani, hogy az egyikhez kell érintő ceruza, a másikhoz pedig nem kell érintő ceruza. Innentől dönthetek. De tudnom kell, hogy az egyik, amelyik érintő ceruzás, az a rezisztív, amelyik pedig nem érintő ceruzás, az a kapacitív. Tudnom kell az én jelentését. De hogyha előre tekintünk, akkor valószínűleg a rezisztív ki fog kopni majd a képernyők világából, és ezért meg sem kell tanulni. Tehát a nyelvben ez nem fog megragadni igazán, hanem majd marad az érintő képernyő kifejezés. A köznyelvi részben, de persze a technológiai szaknyelven nyilván. Hát ezért nem tudom, hogy ti hol értek, de azért elkezdem a spányikot, amit holnap bemegy mondjuk egy bevásárlóközpontba, és kér egy rezisztív képernyős, mit tudom én, mobilt, vagy akármit, hogy fognak rád nézni valójában. Köszönöm szépen, eddig tartott a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.